Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 30 października, na zegarze 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Policyjna obława po napadzie na kantor w Jabłonce w Małopolsce. Wsiedli do granatowego pojazdu kombi. W samochodzie znajdował się kierowca. Trwa akcja blokadowa. Szwecja postanowiła uznać autonomię palestyńską. Jest pierwszym unijnym krajem, który zdecydował się na ten krok. Jeszcze dziś drogowcy otworzą nowy odcinek autostrady A4 Tarnów-Dębica. Połącze województwa małopolskie i podkarpackie. Policyjna obława na sprawców napadu na kantor koło Nowego Targu. Tuż przed 8 rano w miejscowości Jabłonka dwóch mężczyzn zrabowało około 200 tysięcy złotych. Napastnicy uciekli granatowym kombi w stronę Nowego Targu. Zaraz po informacji o napadzie policja rozpoczęła pościg. Sprawdzamy, czy jest monitoring, jeśli jest, czy coś się na nim nagrało. Jeśli nagrało, będziemy go zabezpieczać, analizować dokładnie. Będziemy przesłuchać świadków, osobę, która była naocznym świadkiem, czyli pracownika kantoru. Potrzebujemy, tak powiem, rysopisy tych sprawców i to wszystko trwa. Blokady są cały czas na drogach i sprawdzone są wszystkie pojazdy odpowiadające. Czy ciemny kolor, czy kolor granatowy, czy niebieski. Wszystko, co odpowiada jako ciemny kolor, jest sprawdzane. Jeszcze na chwilę obecną nie możemy mówić o marce pojazdu. Informuje Roman Wolski z nowotarskiej policji. Pracownik kantoru trafił do szpitala. Na szczęście nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Szwecja uznaje państwo palestyńskie. Stanie się tak na mocy dzisiejszego dekretu, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To pierwszy kraj Unii Europejskiej, który zdecyduje się uznać Palestynę. To odważny krok. Tak o postanowieniu władz w Sztokholmie mówi prezydent Mahmud Abbas i apeluje, by inne kraje poszły w ślady Szwecji. To nie jedyna informacja dotycząca Palestyny. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai przeznaczyła 50 tysięcy dolarów na odbudowę szkół w Strefie Gazy. Pakistanka oświadczyła, że bez właściwej edukacji dzieci nie będzie pokoju między Izraelem a Palestyńczykami. Po zdobyciu pokojowego Nobla Malala Yousafzai została też uhonorowana Światową Nagrodą Dzieci. Odbierając wyróżnienie, Pakistanka poinformowała, że całość nagrody, czyli 50 tysięcy dolarów, trafi do agendy ONZ zajmującej się Strefą Gazy. Pieniądze zostaną w ten sposób przeznaczone na odbudowę szkół zniszczonych w czasie 50-dniowego konfliktu między Izraelem a Hamasem z lipca i sierpnia tego roku. W czasie wojny w Strefie Gazy zniszczonych zostało co najmniej 65 palestyńskich szkół. ONZ zaapelowała o 1,5 miliarda dolarów na ich odbudowę. Malala Yousafzai stała się światową ikoną walki o edukację kobiet i dzieci w krajach islamskich po tym, jak 2 lata temu w pakistańskiej Dolinie Słod została postrzelona przez talibów. Po udanej operacji w Londynie dziewczyna rozpoczęła kampanię na rzecz dostępu do edukacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Drogowcy są gotowi, policja sprawdza oznakowanie. Już tylko minuty dzielą kierowców od otwarcia przedostatniego odcinka autostrady A4. Ten między Tarnowem a Dębicą w końcu połączy stolicę Podkarpacia Rzeszów z siecią szybkich dróg. Otwierany fragment miał być gotowy już na Euro 2012, przyznaje Ewa Tomala-Borucka, szefowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przydarzyło nam się nie tylko na tym kontrakcie, ale na kilku innych również zejście z budowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Na szczęście przez ostatnie 18 miesięcy udało się zrealizować ten odcinek. Do zbudowania pozostaje jeszcze odcinek między Rzeszowem a Jarosławiem. Za 1,5 roku oddamy ostatni odcinek autostrady od Rzeszowa do Jarosławia i wtedy będziemy mieli pełne 653 km, jeżeli dobrze policzyłam. I autostradą będzie można przejechać od granicy polsko-niemieckiej do polsko-ukraińskiej. Bronisław Komorowski drugi dzień bawi we Włoszech. Dziś polski prezydent spotyka się z przedstawicielami biznesu i już za chwilę będzie przemawiał w Akademii Obrony NATO. Wykład poświęcony będzie strategicznej adaptacji sojuszu do nowych warunków bezpieczeństwa. Jak podkreśla minister w kancelarii prezydenta Jaromir Sokołowski, podczas spotkania z biznesmenami prezydent będzie ich zachęcał do jeszcze większej aktywności w Polsce. Około 10 miliardów euro zainwestowanego kapitału, około 1000 włoskich przedsiębiorstw aktywnych na polskim rynku. Sam Bronisław Komorowski mówi, że Polska jest zainteresowana dalszym rozwojem relacji gospodarczych i handlowych z Włochami. Które są generalnie dobre, ale jestem przekonany, że wspólne doświadczenia, także wspólne wyzwania powinny

niepogoda. A my na wszelku tej sytuacji idziemy zgodnie, zjadamy jagody, one narzeczone, witej świętami. Tak żeby nigdy nic, ponieważ kiedy spotkają się nasze dłonie, ja się nie boję, ty się nie boisz, ono się nie boi. Pochłonnie próbuje nas bronić, biegniemy szybciej, szczęśliwi w pogoni. Moja dziewczyna tak tylko ona, jak jest, tak jest nieskażona. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki plane. Lubię, kiedy miękko ląduje oraz bezsłowo na mojej twarzy. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki plane. Róże Europy i Jedwab w Trójce. 18 minut po 11. A nóż widelec. Proszę przygotować notesy, bo będą przepisy. W studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Notesy się przydadzą, a kto z Państwa je tylko dopowiem. Kto nie zdąży zanotować, wszystkie przepisy pojawiają się na naszej stronie internetowej. A dzisiejszym bohaterem dnia są gruszki. Gruszki jak najbardziej. Teraz są najlepsze. Różne ich odmiany możemy na straganach znaleźć. Na przykład najpopularniejsze żółte i pękate klapsy. No ale ja uwielbiam zielone, smukłe gruszki, które nazywają się konferencje. Kupujemy je zazwyczaj twarde i te gruszki po kilku dniach leżakowania w domu stają się bardzo soczyste, miękkie, o takim aksamitnym i delikatnym miąższu. Nie są wcale cierpkie, są bardzo słodkie. Ja je uwielbiam. Konferencje mają jeszcze to do siebie, że dzięki temu, że zrywamy je twarde, to świetnie się przechowują. Pamiętam, u mojej babci w piwnicy stała do późnej, późnej jesieni, prawie do początku grudnia skrzynka konferencji i o gruszkach właśnie kilka dni temu pięknie opowiadała mi Agata Wojda, szefowa kuchni restauracji Opasły Tom. Gruszkę upiekłam w piekarniku, ale upiekłam ją w piekarniku z dodatkiem piekłowca. Czyli najpierw obieram gruszki, podcinam je leciutko tak, żeby stanęły. Do tego dodaję pokrojoną pigwę, kawałki pigwy, które dadzą aromat. Wkładamy do piekarnika, zalewamy to, myślę, że jakimś takim solidnym kieliszkiem albo 200 ml dać jakiegoś słodkiego białego wina. Albo zalewamy to na przykład sokiem jabłkowym. Takim najlepiej troszkę mętnym, może też być sok gruszkowy, może być sok ananasowy. Generalnie jakimś sokiem, który jest z gatunku jasnych soków, nie żadną wiśnią. Możemy do tego dorzucić również kawałek kory cynamonowej, możemy do tego dorzucić laskę wanilii i do tego możemy dodać różne rzeczy. Możemy dodać nawet lekką, ostrą papryczkę albo anysz, który ja osobiście uwielbiam i bardzo chętnie oswajam biesiadników z jego smakiem i udaje się to, żeby było ciekawiej. Wsadzamy zatem do nagrzanego piekarnika. Można dorzucić kawałek masła, to zawsze wchodzi jeszcze w taki maślany, piękny smak. Można dodać do tego więcej cukru albo w ogóle go nie dawać, może być to miód. I zapiekamy. I niech sobie takie 20 minut posiedzą. Do zapiekania gruszki muszą być dojrzałe i miękkie. Twarde doskonałe będą na przykład do zamarynowania w occie. A laskę wanilii, o której mówiła pani Agata, którą dodajemy do zapiekania, zawsze kroimy na pół, wzdłuż i zeskrobujemy z jej środka pestki, no bo to w środku waniliowej laski kryje się cały aromat. A takie pieczone gruszki wspaniale smakować będą z sosem czekoladowym. I tu rozpuszczamy na parze tabliczkę czekolady o najwyższej zawartości kakao, gorzka czekolada. Dodajemy do niej 10 ml śmietany 36% i 2-3 łyżki miodu. Mieszamy, do sosu możemy dodać szczyptę soli. To paradoksalnie podkreśli smak. No a nam, obecnym dorosłym, wychowanym na śliwkach w czekoladzie, wspaniale w tym sosie zasmakuje wędzona śliwka pokrojona w drobną kostkę. No i co teraz należy zrobić z upieczoną gruszką i co najważniejsze z sosem czekoladowym? Zaczynamy od wylania czekolady na talerz, z której należy zrobić kałużę na talerzu, ciepłą lekko albo taką ostudzoną w temperaturze pokojowej, posadzić na tę gruszkę, posypać ją na przykład kruszonymi pistacjami, czyli kupujemy solone pistacje, to będzie też bardzo dobry kontrast. Te pistacje obieramy, drobno siekamy, posypujemy górę albo na przykład ścieramy piernik starty na drobnych oczkach, tak jakbyśmy robili placki ziemniaczane. Piernik robi bardzo fajną do tego towarzystwo. No i to tyle, jeśli chodzi o słodkości na dziś. Mam jeszcze do rozwiązania wczorajszy konkurs na nadziewany makaron. Książki Jamie'ego Olivera Gotuj sprytnie jak Jamie dostaną pani Ewelina z Podrzeszowa za nadzienie jabłkowo-miodowo-cynamonowe, pan Paweł ze Świętoszówki za szparagi w kanelonii i pan Wojciech za kanelonii ze szpinakiem, białym serem, jajami przepiórczymi i boczkiem. Wszystkie przepisy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. W zakładce audycja Anusz Widelec. No cóż mi pozostało do powiedzenia. Smacznego. Dziękuję. Katarzyna Pruchlicka. Crying faces, there must be more to life than this. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Be more to life than killing, a better way for us to survive. I live in hope for a world filled with love, then we can all just live.

są takie piosenki, które mogłyby trwać w nieskończoność. Marek Grechuta, a wcześniej Queen i Michael Jackson. Słuchają Państwo programu trzeciego. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Merc Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut pozostało do 12. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Muzycy ze Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i z Polski. Koncerty, wystawy i panele dyskusyjne. 3 listopada w Warszawie rozpocznie się pierwszy międzynarodowy festiwal Ignacego Jana Paderewskiego Paderewski Warszawie, Warszawa Paderewskiemu. To hołd dla artysty, któremu nasz kraj wiele zawdzięcza, powiedział Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu, podczas zapowiadającej przegląd konferencji prasowej. Wielki Polak, wielki patriota, wielka chluba nas Polaków. I ja myślę, że po tym pierwszym festiwalu będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi, że Paderewski powrócił do Warszawy jako jeden z znamienitszych obywateli tego miasta. Festiwal rozpocznie się 3 listopada o 19 w Filharmonii Narodowej. Czyli w miejscu, gdzie Paderewski inaugurował przecież w 1901 roku działalność tej placówki. W programie 2 wspaniałe dzieła na fortepian i orkiestrę, Fantazję Polską. Przy współudziale Filharmonii Narodowej Podarzyca Miasta Kasprzyka zagra po raz pierwszy Beata Bilińska. Specjalnie przygotowała ten utwór na festiwal, a później Kevin Kenner z tym samym towarzyszeniem zagra. No, wspaniały przecież koncert fortepianowy Amol Paderewskiego. To będą najmocniejsze akcenty na inaugurację tego festiwalu. W trakcie festiwalu zostanie zaprezentowany film dokumentalny zatytułowany Paderewski, człowiek czynu, sukcesu i sławy. Jest to film autorstwa Wiesława Dąbrowskiego, pomysłodawcy festiwalu. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się w 4 miejscach. W Filharmonii Narodowej, w Muzeum Łazienki Królewskie, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz w Domu Spotkań z Historią. Przegląd potrwa do 9 listopada. Jego program znajdą Państwo na stronie www.awearte.pl. A zapraszam Michał Margański, który jutro przywita się z Państwem o 15 w tonacji trójki. I'm do południa. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. To oczywiście Lenny Kravitz z piosenką New York City z nowej płyty. Artysta ma się pojawić 3 listopada na koncercie w Łodzi. Podobno ma jakieś problemy ze zdrowiem. Mamy nadzieję, że wydobrzeje do poniedziałku i w Łodzi jednak się pojawi. Remember This, Walking with Jan Karski. Taki tytuł nosi sztuka opowiadająca o Janie Karskim, której sceniczne czytanie jeszcze dziś wieczorem będzie można zobaczyć w warszawskim Teatrze Imka. W roli głównej zapowiadał się już dzisiaj David Strathern, z którym rozmawiał Jan Niebudek. People know you for Edward Murrow's character, for playing him. Ludzie znają pana jako Edwarda Murrowa z filmu Good Night and Good Luck. Teraz jest pan w Warszawie, żeby wystąpić jako Jan Karski. Postać bardzo ważna dla Polaków w scenicznym czytaniu poświęconej mu sztuki. Dlaczego przyjął pan tę propozycję? Why are you doing this? Po raz pierwszy usłyszałem o nim wiele lat temu od mojego polskiego przyjaciela, nie w szkole. Pracowałem wcześniej z reżyserem czytania, Derekiem Goldmanem. Kiedy powiedział mi o tym projekcie, pomyślałem sobie, że to wielka szansa, żeby dowiedzieć się więcej o tej postaci. Karski znaczył dużo nie tylko dla polskich Żydów. Jest też uosobieniem idei głoszenia prawdy o ludzkim doświadczeniu. W teatrze, mam taką nadzieję, chcemy, staramy się właśnie mówić prawdę. Oto przed nami człowiek, który w imię tej idei ryzykował życie. To wielkie wyzwanie zbliżać się do tej postaci dla mnie jako Amerykanina, nie mówiącego po polsku, nie znającego biografii Karskiego tak dobrze. Kiedy dowiedziałem się, że Fundacja Karskiego chce z pomocą tej sztuki, niezależnie od tego, czy to będzie nasza jej adaptacja, czy zrobi to ktoś inny, szerzyć wiedzę o tym człowieku, zgodziłem się wziąć w tym udział. 9 na 10, może 10 na 10 osób w Stanach nie wie, kim był Jan Karski, a to postać na miarę Gandhiego. Chciałbym to zmienić, dlatego przyjąłem propozycję. Pracuje pan nad czytaniem sztuki w Warszawie razem z młodymi studentami aktorstwa z Polski. Czy zmienia to jakoś pana postrzeganie tej pracy? Studenci po pierwsze pomogli mi w pracy nad brzmieniem języka. Staram się mówić po angielsku, ale z polskim akcentem. Obecność w Polsce. Ciężko opisać to, jak wpływa na tę pracę. Na pewno pozwala znaleźć coś nowego w tej historii. W końcu pochodzi ona stąd. Młodzi aktorzy wnoszą w ten projekt bardzo wiele. Proponują, zmieniają, zwracają uwagę na przykład na to, że coś mogłoby być przetłumaczone lepiej. Ubogacają tę sztukę, sprawiają, że brzmi bardziej melodyjnie i że jest bardziej inspirująca. A sama sztuka ma formę spaceru przez Warszawę, ale też podróży przez historię. Jest oparta na tajnym państwie, wspomnieniach Karskiego, w których opisał swoje życie jako kurier wojenny, getto, spotkanie z Rooseveltem, Churchillem. To jak próbował poinformować świat o Holokauście. Samo czytanie, na które zapraszamy jeszcze dziś, ma formę zajęć, podczas których studenci zadają pytania swemu profesorowi Karskiemu, który przypomina sobie różne epizody z życia. Sprawdzaliśmy różne możliwości. Forma, którą osiągnęła sztuka, jest zasługą studentów. Ale generalnie sztuka opowiada o życiu Jana Karskiego, jego wkładzie w historię. Czytanie sztuki w reżyserii Dereka Goldmana jeszcze dziś w warszawskim Teatrze Imka. Gdyby państwo byli w pobliżu, polecamy. A z Davidem Strathernem rozmawiał Jan Niebudek. Yeah. Stevie Nicks zapowiada swoją nową płytę. Być może kazała fanom na nią czekać, ponieważ w ubiegłym sezonie była zajęta występowaniem w serialu American Horror Story. Kto wie? Jeszcze kilka zaproszeń na niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Amen Band 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. A przed nami The Beautiful South. Everybody's talking at me, I can't hear what they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze. Tripping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing up of the northeast wind and sailing on the summer breeze. Dripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Dzisiaj w cyklu Z dala od trójki padła nazwa zespołu Radiohead i sama się dziwię, dlaczego jeszcze do tej pory tego nie wykorzystałam, więc teraz nadeszła ta pora. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Radiohead w nieco starszym, ale jakże poruszającym wydaniu. Do usłyszenia. Thank you.